بانو جسارت نباشه، میخوام بگم روم نمیشه، اگه نگم حرف دلو این دلم آروم نمیشه. بان خجالت میکشم، نگاه نکن توی چشم، بدون اگه بی تو باشم حتما خودم رو میکشم. بزا بگم حرف دلو تا نگم آروم نمیشم. بانو بانو منو با علاقات دیوونه کردی، بانو منو راهی یک بیرونه کردی، بانو منو با اداهات دیوونه کردی، بانو منو راهی یک بیرونه کردی، بانو بانو جسارت نباشه، میخوام بگم روم نمیشه، اگه نگم حرف دلو این دلم آروم نمیشه. بانو خجالت میکشم، نگاه نکن توی چشم، بدون اگه بی تو باشم حتما خودم رو میکشم. بزا بگم حرف دلو تا نگم آروم نمیشم. بانو بانو جسارت نباشه، میخوام بگم روم نمیشه، اگه نگم حرف دلو این دلم آروم نمیشه. بان خجالت میکشم، نگاه نکن توی چشم، بدون اگه بی تو باشم حتما خودم رو میکشم. بزا بگم حرف دلو تا نگم آروم نمیشم. بانو